На жаль ці на шчасце, натхнёныя прароцтвы Фімавай маці не спраўдзіліся. З лайкай у космас паляцелі не мухі ці козы, а белка ды стрэлка. Катоў, каровы, злачынцаў таксама абмінулі і на арбіту адразу закінулі проста чалавека. Аднойчы на некаторых дамах нашай ціхай вуліцы памянялі шыльдачкі з назваю. Цяпер і наш дом, і школа, дзе я вучыўся ў першым класе, стаялі на вуліцы першага савецкага касманаўта. І таму, як казала настаўніца, мы павінны былі ганарыцца і быць дастойнымі. Можа, стае прычыны, што выразаны з часопісу «Аганёк» лайчын фотапартрэт па-ранейшаму вісе ў мяне над лоскам, несправедлівасць настаўнічаных словаў успрымалася асабліва абвострана. Я атрымаў першы урок афіцыйнай хлусні. Усе цудоўна ведалі, што першым касманаўтам была лайка. Паколькі кантрапунтам у нас ідзе тэма зайздрасці, заўважу, што, гаворачы пра Юрыя Гагарына, я зноў не знаходзіў у душы ні драбочка згаданага пачуцця. Праз тое самае я чуў глыбокую чалавечую сімпатыю да цёткі Розы Герцыковіч. Ейныя прысвечаныя касманаўтыцы аповеды неабвержна сведчылі, што суседка таксама ані разу не пазайздросціла захмарнаму герою і ніколі не пажадала ягонай долі улюбёнцу Фіму. Улетку ў мяне з'явіліся дадатковыя аргументы. Ад свайго стрыечнага дзеда, а мамінага роднага дзядзькі Грышы, я даведаўся, што Гагарын не быў першым касманаўтам і сярод людзей. Папярэдні раз дзед Грыша пераведваў родную вёску, калі яшчэ не быў мне ніякім дзедам, бо мяне не існавала на свеце, а мой тата жыў не з мамаю, а з першай жонкаю, якая пакуль не хварэла на невылечную сухотку. Дарослыя казалі, што дзед Грыша засакрэчаны, і каб пераканацца ў гэтым, досыць было ўбачыць пасылкі, які ён прысылаў нам з Масквы перад кожным Новым годам. Уходзіўшы тую таўшчэзную чырвоную рыбіну з вясёлкавым пералівам на зрэзе, я цэлы месяц не ўспамінаў пра кількі, а буйныя разынкі ў першакласным шакаладзе побыт з абсыпанымі цукрам, крамнымі падушачкамі выглядалі прывітаннем з іншыя планеты, якая ў сваім развіцці апярэдзіла нашую не на стагоддзя, а на заўсёды. Дзед Грыша быў абсалютна лысы, і я любіў спотайку разглядваць ягоную спярэшчаную сінімі, чырвонымі ды зялёнымі жылкамі кавунаватую галаву, якая моцна выдавала на глобус. Сваякі казалі, нібыта пра сваю маскоўскую працу дзед не выцісне ні слова і на нейкім страшным судзе. У памяць урэзалася, як сувора зірнуў ён на маю цётку, а сваю пляменніцу Вольгу, калі тая, пачуўшы парадуе папулярнае тады абіцанне дагнаць і перагнаць Амерыку, пацвердзіла, што так, дагонім, бо босам бегчы лягчэй. Аднак я добра запомніў тое, як перад бабулі Аўгінні дзед аднойчы крышку рассакрэціўся, паведаміўшы, што мае справы з нябеснай канцылярыяй. Другі раз дзед Грыша рассакрэціўся перада мною, калі, паслухаўшы радыёперадачу пра Гагарына, раптам хапянуў без закусі склянку двойчы перагнанай бабулінай самагонкі і ціха прамовіў, праўдзівы ўсхліпнуў: «Ой, Вовка, колькі рабят да Гагарына на запусках папалілі!» І дадаў пару слоў, каторыя мяне вучылі ніколі не казаць. Я перажыў імгненне, якое называюць момантам ісціны. Маёй дзіцячай душы адкрылася, што слёзы на дзедавах, таксама лысах, амаль без веек вачах, накруціліся не ад магутнага бабулінага самагону ад таго, што дзед не толькі ведаў тых рабят, але і сам, страшна падумаць, паліў іх. Злікаўшыся сваёй шчырасці, дзед Грыша папрасіў мяне забыць пачутае, іначе яго могуць выгнаць з працы, а то і пасадзіць у турму. Я хацеў і надалей атрымліваць перад Новым годам маскоўскія пасылкі, а таму даў чэснае акцябрацкае і падмацаваў яго тым, што перахрысціўся, як вучыла бабуля, на абраз Міколы Цудатворца. Пасылкі з прысмакамі прыходзілі яшчэ гадоў 5. Вярнуўшыся з дзедавых хаўтура ў вёску, цётка Вольга абвясціла, што на памінкі прывозілі аднекуль 2 аўтобусы генералаў. Ні тады, ні пазней, калі лёталі Быкоўскі з Цярэшковым і цётка Роза Герцыковіч, апавядаючы, што іх запусцілі дзеля касмічнага размнажэння, абяцала ў выніку абавязковае з'яўленне ўродцаў, Я так і не адчуў ніякай ахвоты хоць на момант зрабіцца касманаўтам. Тым не менш, папусціўшыся агульнаму псіхозу, пасля палёту першага шматмясцовага карабля я напісаў свой першы вершаваны твор. Мчится тройка, мчится быстро в корабле восход, и ведет его уверенно капитан вперед. Потом я доведался, что целая когорта вядомых замежных политиков, у тым лику один былый американский президент, увогуле не верили у реальность некоторых космичных кораблев серый узыход, успрымаючи их як звычайную идеологичную туфту. Неўзабаве па палёце трохпілотнага ўзыхода Дзьфіма Герцыковіч і зарэзаў жонку. Відаць, ад перажыванняў у біялагічным механізме, ад якога залежала паўната цёткі Розы, нешта пашкодзілася, і ён пачаў нарошчваць ейныя кілаграмы з катастрафічнай хуткасцю. З тым самым эфектам, як яна на нашу гаротную канапу мог, напэўна, сесці сам прывакзальны жалезны Ленін. Карацей, канапе, негледзячы на маштабныя поспехі СССР у асваенні космосу, надышоў гамон, а на новую ў бацькоў бракавала грошай. Калі ў часе выпрабавання цяжкагрузнага карабля «Саюз» загінуў касманаўт Камароў, цётка Роза Герцыковіч да нас ужо не завітала. Яна не чытала гісторыка Фернана Браделя, які аднойчы сфармуляваў свой славуты пастулат, паводле якога – калі габрэі прыязджаюць у нейкую краіну, гэта азначае, што жыццё там ідзе добра альбо пойдзе лепей, а калі ад'язджаюць, што яно ідзе дрэнна альбо зменіцца на горшае. Фімава маці проста дачакалася сына з турмы і эмігравала з ім у Ізраіль. Маёй цётцы Вользі, той самай, што некалі афарыстычна выказалася наконт нашага бегу на выперадкі з Амерыкай, не было куды з'язджаць, і яна, волей-неволей, мусіла заняць нейкае месца ва ўсесаюзных шматмесяцевых размовах аб лёсе касманаўта Камарова. Лёталі чуткі, што камандзір Саюзу не загінуў пры пасадцы, а толькі пакалечыўся. Адны сустракалі людзей, што на ўласныя вочы бачылі, як Камароў прызямліўся на полі пад Новасібірскам, вылез з кабіны і папрасіў піва. Другія бажыліся, быццам чулі тое самае праз варожыя радыёгаласы. Я быў пэўны, што падзея гэткага сумеру не аб мяне на гістарычнай радзіме і носьбітку старажытнага і слаўнага полацкага прозвішча Герцыковіч. Мне ўяўляліся смуглявыя жыхары віфлеемскіх ваколіцаў, зрэшты вельмі падобныя да нашых недаўніх суседзяў, якія чуюць з алейных цёткі розіных вуснаў, што калі Камаровы ацалеў, дык яго ўсё адно зловяць і заб'юць, альбо ў лепшым разе назаўсёды куды-небудзь заканапацяць, каб ніхто не падумаў, што савецкія газеты, радыё і тэлебачанне схлусілі савецкаму народу. Пазіцыя цёткі Вольгі ва ўсёй гэтай гісторыі вызначалася яшчэ большай бескампраміснасцю. І канапісна падцяўшы вусны, маміна сестра казала, што Бог нарэшце ўзяўся караць летуноў, якія без ягонага дазволу панарабілі ў небе дзірак і сапсавалі надвор'е ды жыццё наогул. Зраблю нотабэна. З цёткаю была салідарная большасць кабетаў з яе шкловскай вёскі Капыхіца, што квітнела пад сонцам калгаснага ладу за 3 кіламетры ад тады яшчэ невядомай нікому Александрыі, чыя жыхары гналі не горшую ад капыхіцкая самагонку і не падазравалі, што праз чвэрць стагоддзя адзін іхні землячок праславіцца на ўвесь свет. Не, нікому з іх, ніколішняму Александрыйцу, ні першаму касманаўту беларусу Клімуку, ні другому Кавалёнку, у якога ў дэбютным палёце нешта не зладзілася, і назаўтра з хаты ў ягоныя маці забралі прывезены напярэдадні тэлевізар, я, хоць забіце мяне, не зайздросціў. Калі нейкая кропля зайздрасці і атруціла маю істоту, дык гэта да зусім не наскага касманаўта Ніла Армстронга. Вось у яго быў сапраўды палёт. Гэта, ведаеце, кручацца вакол несусветныя прыгажуні безліч залётнікаў, цалуюць ручкі, падносяць падарункі, нехта за бачок ушчыкне не болей, а потым з'яўляецца той, хто бавіць з ёю ноч і застаецца першаадкрывальнікам. І кволіцца недзе ў заканурках душы мара, знайсці, калі зноў патраплю в Амерыку, старыну Ніла і запытацца, што ён там такое на месяцы, у тым моры спакою ўбачыў ці адчуў, што кажуць, назаўсёды завязаў з космасам і нават схаваўшыся ад людзей, жыве самотнікам. Разумею, што шанцы на адказ блізкія да нуля. Але мне падабаецца думаць, што, калі яшчэ жыла бабуля Аўгіння, стэрананіл мог бы замест іхняга нядослага віскі хапянуць са мною чыстага, нібыта слеза дзіцяці перагону, і, як некалі дзед Грыша, раскалоцца ды паслаць усю гэтую касманаўтыку нахуй.